diety, magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 sierpnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To prawdopodobnie ostatnie spotkanie o wyborze kandydatów do Sądu Najwyższego. Na początek przenosimy się na posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Pendolino w końcu podłączy się do sieci, w pociągach będzie bezprzewodowy internet. Dużo rosyjskich okrętów u wybrzeży Syrii, jest tam 12 jednostek i zbliżają się kolejne. Trwa czwarty i prawdopodobnie ostatni dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Członkowie KRS wybierają kolejnych kandydatów do Sądu Najwyższego. Niewykluczone, że będą również dyskutować o stanowisku Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i naszym ewentualnym członkostwie w tej organizacji. Na miejscu jest Sylwia Białek. Witaj. Dzień dobry. Czy dzisiejsze posiedzenie rozpoczęło się bez zakłóceń? Przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa trwa protest obywateli RP. Dziś obrady rozpoczęły się jednak punktualnie. Członkowie KRS-u mają omówić, a później w głosowaniu wybrać kandydatów do Izby Cywilnej oraz do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Rzecznik KRS-u sędzia Maciej Mitera nie wykluczył jednak poszerzenia porządku obrad o dyskusję w sprawie stanowiska Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. 17 września Europejska Sieć ma zdecydować o członkostwie Krajowej Rady w tej organizacji, choć sędzia Mitera jest zaskoczony zarzutami, które ona stawia. Uczestniczyłem w spotkaniu w lizbońskim. W kuluarach wszyscy, bym powiedział, otwierali oczy ze zdumienia odnośnie tej sytuacji. Tak, przypomnę, że podobno pan minister sprawiedliwości jest naszym szefem w Radzie. Inne kwestie typu analogiczne z sytuacją sędziów w Turcji, czyli że są pozbawiani wolności, tymczasowo aresztowani za poglądy. W obradach Krajowej Rady uczestniczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przewodniczący Krajowej Rady Leszek Mazur mówił rano w Polskim Radiu, że komplet rekomendacji na stanowiska sędziów do Sądu Najwyższego może trafić do prezydenta najwcześniej w połowie września. A to była Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Być może jeszcze dzisiaj poznamy szczegóły wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Powinny być znane lada moment w najbliższych dniach. Tak o poranku w Trójce mówił Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Jak dodał, będzie to oficjalna wizyta pary prezydenckiej w Białym Domu. Spotkanie zaplanowano na drugą połowę września. Szczerski poinformował również, że w imieniu prezydenta leci do Waszyngtonu na pogrzeb amerykańskiego senatora Johna McCaina. Do wyborów szykuje się Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska i Nowoczesna. 8 września mają mieć inaugurację kampanii. Liczę na to, że ta krótka kampania intensywna będzie taką kampanią dyskusji o tym, jaka Polska, czy Polska w Europie, czy nie, jak prominentni politycy obozu rządzącego sugerują, i będzie też dyskusją o samorządzie. Mówił o poranku w Polskim Radiu wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Wcześniej, 2 września, rozpocznie się konwencja wyborcza inaugurująca kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, pierwsza tura wyborów samorządowych będzie 21 października. Dogrywkę zaplanowano na 4 listopada. Będzie Wi-Fi w Pendolino. Czekano na to prawie 4 lata. Tyle trwały negocjacje o zamontowaniu instalacji służącej do odbioru bezprzewodowego internetu. W samo południe PKP Intercity i producent pociągów firma Alstom podpiszą umowę w tej sprawie. Producent pociągów nie zamontował instalacji Wi-Fi, ponieważ nie wymagała tego od niego specyfikacja zamówienia. Składy po wielu testach wyruszyły w trasę w grudniu 2014 roku, a pasażerowie byli w nich pozbawieni dostępu do internetu. Przyczyniała się do tego także sama konstrukcja pociągu, wewnątrz którego sieci komórkowe są praktycznie niedostępne. Umowa z Alstomem będzie podpisana po kilku latach negocjacji. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że producent żądał zbyt wysokiej, zdaniem przewoźnika, kwoty za montaż instalacji. Prezesi PKP Intercity zapowiadali kolejne terminy, ale nie były one dotrzymywane. Samodzielny montaż urządzeń do Wi-Fi nie wchodził w grę, ponieważ groziło to utratą gwarancji na pociągi. Szczegóły dotyczące umowy mają zostać zaprezentowane podczas spotkania z dziennikarzami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Największe zgrupowanie rosyjskich okrętów na Morzu Śródziemnym od czasu udziału tego kraju w operacji wojskowej w Syrii. U wybrzeży znalazło się już 12 jednostek, a kilka kolejnych płynie w ich stronę. Gazeta Izwiestia pisze, że większość uzbrojona jest w rakiety Kalibr. To właśnie tymi pociskami Rosjanie ostrzeliwali wcześniej siły powstańcze walczące z wojskami prezydenta Syrii. W skład rosyjskiego zgrupowania wchodzi krążownik rakietowy, duży niszczyciel oraz kilka fregat, okrętów rakietowych, dwa okręty podwodne i statek zaopatrzenia. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwali Rosję do umiarkowanego działania w regionie Syrii, aby zapobiec eskalacji konfliktu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Najwięcej słońca na zachodzie. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Mazurach lokalnie burze. Od 19 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 23 w Wielkopolsce oraz na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry, 6 po 11. Do południa. Trzecią godzinę naszego spotkania otwiera piosenka dnia. Dziś Jay Massey's See You at the Movies. Taka dziś piosenka dnia, 9 minut po 11. A teraz będzie piosenka, która będzie przypominała o tym koncercie, który odbędzie się w grudniu w Krakowie. Bo w grudniu w Krakowie, i na ten koncert czekam nie tylko ja, znowu z polską publicznością spotka się Sir Paul McCartney. Come on baby now, let me look at you. Talk about yourself, try to tell the truth.